أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد لنا تهلا اليقين بنجرا بجول بدنتال ميدن ولا دنت من فد غوتا بجينه هانون نكاي فد من نصيحة الأمهات دندانغال جول أتواي وند دوني باب آدم هيبوب آتنك تنبني من جبودي دنت دي e dennangal moƴƴuɓe Allah jippotoɓe ɗo e juulɗoto wawi wonde foof, on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En gartiɗo henne jaabade namde en dañano arde mataw yontere ɓennunde, ɗum noon hande haade namde ɗe kewirani noon en dendina namde dente ɗe ɗiɗi inchallah. To banggal dental men fedde gotago diine koye tafsir suratul baqara, en garino ha aya temedere capanɗe jeetati e jeetati, hande ko temedere capanɗe jeetati e jeenayyi ha aya temedere capanɗe jeenayyi e jeegom. En ñaguima Allah subahanahu wa taala nde yumoto yaafo dendagal maaɓe men e maaɓe julɓe maaɓe l'islam wattun foftorde mumen, e wandiraɓe rewɓe machallah wonɓe ɗo ɓe mbo limti fo juuma e sankoraɓe hande ɓe, kamɓe kala en duwanimaɓe, yo Allah yurmo yaafo yaaɓɓe wattun foftore mabɓe, e woti gueete mabɓe pinnirɓe, woti caggal mabɓe pinniri julɓe, yo Allah rokkuriɗɗino muñiri, yo Allah hebbinir ɗum moƴƴi mabɓe, yo Allah faɓɓin julɓe caggal mabɓe ko juuti, ko alda e bakkat, yo Allah wattun foftorde mabɓe kamɓe foof. En ñaguima Allah subahanahu wa taala nde wastantoɓe dente kureji ɓurɗe ɗestigaɗi, kamɓen ɗoɓe keedananno julɓe en ɗame l'islam ɗoɓe keedatano fo, yo Allah heedan ɗumen ɗon. Hande mbiɗen ko alet moƴƴo malaɗo jeetati liwru haran hormanteru mawdu caggal taske 1946 e jeegom fergone laɗo men sallallahu alayhi wa sallam, ina hawri 14 juillet woni jeeɗo ɓuuru, walla ina wiye kadi lewru morse 2020 duuɓi annabi isa alayhi wa jamil anbiya assalatu wassalam. En ñaguima Allah subahanahu wa taala nde yurmoto yaafo mbiɗen dendalgal maaɓe men e maaɓe julɗe maaɓe l'islam wattum foftore mumen, e ha tengte koreji men to Palestine to Sudan, boomoji mbaɗoji toon hono ɗiɗo musibaji, yo Allah ittan men ɗum, maayɓe hen ɓe juuɓe l'islam ɓe, yo Allah waɗɓe cahudinɓe, barmuɓe hen ɓe, yo Allah yoɓɓe jebde cahudinɓe, yo Allah ittan men ɗiɗo tanaji en ɓuuri yaccirade en ɓuuri moƴƴirde, yo Allah kadi safaran men dendalgal ñawɓe men e barmuɓe meɗen, artirana men riwaɓe meɗen, kadi jaccinana men ɗanniɓe men, kaltana men kalimi men, wurtana men wuuri men, fewda men ardi men, yo Allah rokku en rokka julɓe to mbawi wonde fo ardiɓe fewa, walla men wondiɓe fewa. jomiraɗo subahanahu wa taala wi yasalunaka anil ahilla, ina heewi aɗa heferɓe eɓe namdoma anne laɗo sa ah sallam, ahilla woni darorɗe, ay hilal wiyete noon ko darorɗe lewru, lewru joguiɗo yettoto e mihaga en e badara en e ko nandi hen, firti ko ɗo ɗondu yarata fof no joguino arɓe ɓe mbiyata, kono ahilla tan ko raɓɓiɗi ko firti ko darorɗe, holko waɗi lewru sono daro famɗa, ina yahana mawnana mawna ha ɓooya kadi wona e ustade, no Allah wi toni suratini hatta aada kala urjunil qadim, ha arta kadi wontan kadi no hooltere ni, no kooltil ni, holko waɗi ɗum. e jomiraɗo wi qul hiya, o wi lebbi ɗi daroɗe lewru ndu, lewru fo daro ndu maaya wondu ara, o wi ɗum ɗo ko mawaqitu linnasi, ko dottale wonande yimɓe wal haji hajjude, yimɓe ganda piɓle mumen ko mbaɗi hen, e wiya ko lewru mani yimɓe no gandi harani digi gammu haɗo haɗoy, e wadde ko ɗum woni mana leyɗe lebbi ɗi no mbayata ni, ɗum ko ha yimɓe ganda waktuji ne ndewata Allah, saabu ko horka ko hen e hajju ko hen e ko nandi hen, e kadi timmugol kadi timmi kadi yimɓe ganda asakal, saabu so asakal namdi ko hita par hitante wona rewɓe, e yimɓe ne ganda kadi waktuji kutodiri mumen e ko nandi hen, e ko wayno iddiyaji ne ko nandi hen, walla ñamaɗe e ko nandi hen, e muhim ɗum woni ko ɗum woni leyɗele ɗe mbaɗata noon, ko lebbi ɗi ko mbayata noon ko mawaqitu linnasi wal hajji. Allah wi wa laysa al birru, wona e gueɗe moƴƴe, an ta'tu al buyuta min zuhuriha, firti wona e neɗɗo moƴƴo diwrude fallantere, fallantere kay ko gaɗɗo rewat ɗon wiyete fenêtre de sauvetage, fenêtre wona lawol, lawol ko damal jiɗɗo, firti neɗɗo foti addude suudu ko damal, ija hen haaluɗuji koɓe mbaɗano sabbu nousoul, kono wona muhim ko neɗɗo wawi wonde fo, ina wiya yo rewru damal tan ko ɗum woni lawol, ha rewa hunde ɗo foti rewede min zuhuriha, walakin al birra, o wi moƴƴo ko mani taqa kulɗo Allah, ɓennino ɗeaɗa ha allah haali men ulaika lahum sadaqatu ulaika humul muttaqun, birro en kaalino konngol ngol firti ko wadde ko moƴƴi tan, taqwa firti ko ɗacci ko goni tan, so goto e majji ari firti ko wadde ko moƴƴi e lawol nela sa sallam ɗaccude ko goni, so ɗi gardi noon birro woni wadde gueɗe positive ɗe, taqwa woni ɗaccude gueɗe négative ɗe, laysa al birru bi an ta'tu al buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa, wadde kulɗo allah woni baɗɗo ko moƴƴi jamiɗa kaɗɗo baɗɗo ko moƴƴi woppi ko boni, ko on woni kulɗo allah, wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha kuli allah laalakum tuflihuna, beele onon gona malaɗo daka neɗɗo mbo hulani allah wonata malaɗo, ɗum kam no anda, hadako ɓen tan gonimɓe aljanna, nela sa sallam wo natta aljanna sonani ɗo kulɗo allah. ewadde kul wona kulɗo ala kono ɗo jeyge ga l'axar woto tan galle ɗiɗi imma cunun walla buñcan yim mbiyata ko aljanna taw walla jeyge wadde jumiraɗo subahanahu wa taala rentini yimɓe wadde gueɗe o ñiiɗi eywa en ɓenni korka en allah joopi hunde seeɗa e hajju e jumiraɗo yo gatiru fi sabilillah kaɓe ɗe ɗo o ɓili ɗum o haali men hajju fuɗi men haaji saabu o wi ma waqitu linnasi wal hajj o wi wa gatiru fi sabilillah kaɓe ɗe e laawol allah holɓe kaɓaton noon alladina yuqatilunakum ay haɓiɓe moon kaɓe maɓɓe e laawol allah noon wona laawol cheytane wona laawol jawdi wona laawol laamu wala taata ɗo kono to ɓurtine haɓiɓe moon haɓiɓe moon e dibalngal diine heeferɓe haɓiɓe moon mbiɓe on jiɗa ɓe mana on mbaɗata ɗo diine moon kaɓe maɓɓe kono to ɓurtine e inna allaha la yuhibbu lmutadin saabu allah yiɗa toñoɓe toñoɓe noon yewtuɓe kaddi ɓe foti koɓe julɓe walla koɓe heefe allah yiɗata mutadin holto kaɓatanɓe waqatuluhum kaɓe maɓɓe haysa ɗiftumuhum fitti kaɓe maɓɓe mbarayon ɓe kala ɗo mbawaɗon tawdoɓe tawi haade dawi hakkude moon ɗo mbawaɗon tawde foye nder galleji maɓɓe soye beddaji so wawi wonde foof waakhrijuhum min haysa akhrajukum jaltineɓe noɓe jaltiniri moon ni noɓe gaddi ɓe ndiyo wone nokkuji moon ni ɓenene kaɓeɓe noon so famɓe fof kam délogeɓe nokkuji moon ɗi kebton nokkuji moon ɗi ɗum ɓuuri famɗude kono wona kebto tan hay kamɓe kadi ɓe jogui haqqe riweɓe enen gandi ɗum waɗi yahude en wonnoɓe diwan madina jamfine la sa yahude bani kaynuka jamfimo yahude bani nadir jamfimo yahude bani qouraysata jamfimo ɗum hankadi gasi ka avertissement kay hewani diwde carte ɗiɗi tata ɓiwal ngal tegal aruji woni la sa sallam riɓe haaɓe goɗɗo paye haybara nden zaman omar bnu lhatab radiallahu anhu riɓe foof woni jumiraɗo li awali lhash mana mana jumira katab alayhum ljala ladam fi dunia mana jumira haali toon sura simore maɓɓe nde waktulum hay saɗiftum akhrajuhum min haysu akhrajukum noɓe ndiwirta on ni kaɓe maɓɓe ndiweɓe noon firtan ko haara ko jofta aha noɓe mbaɗata ni haaɓede maɓɓe kala noɓe kaɓiremen ni to banggal faggudu eɓe kaɗa men dañde enene kaɗeme dañde komɓe foof kaɓe foɓe mbasen yewdirde men mbasen sodde maɓɓe ko nanten gueɗe mbawi noon fay min haysu akhrajukum wol fitnatu ashaddu min alqatle ɓoyi fitina noon bonnede diine ɓuuri bonde warde noon firti kamɓe sa waɗi ɓe mbiya joni kamɓen gandi kamɓe mbarata kono hay goto haalda ƴeewo an koɓe mbarata ko warte palestine ko ucraine koɓe mbaɗi ko ɓo mana fuɗɗi tan seeɗa tan oɗo ɓe noɓe jinguiri toon kono noon kamɓe eɗen gandi to banggal he miskine ɓal heddi ɓe ɓe gondaka ɗum jiwa jeetol ma ayir mum tan to banggal ɗeɗo gueɗe kamɓe ɓe mbino wonde eɓe ceepiten la sala sallam sababama libbe hormanteji eko nandi hen eɓe wari wari en allah wi noon neɗɗo ko maayowo tan so wara ko maayowo so wara ko maayo haysoko dow lees makko noon jumira subahanau taala wi kadi ɗum ko yimɓe fof jiiri guite mani a kono allah wi noon ɓuuri bonde no ka ko fininede diine mum wona haɗede wadde diine mum kadi ɗum ɓuuri bonde ha wonta keefere ɗum ɓuuri bonde e warede nde kono jumira ɗi wala tuqatiluhum inda almasjidi alharam ha soɓe gaari e suud allah hormantire woto kamɓe maɓɓe toon toon déclartake guerre hatta yuqatilukum fi a attention firti hay neɗɗo goto ala haqqe yaadena fella e baytullahi alharam walla ƴetta hen joguitade kono ha so bat bonijo noon so juɗɗo so keefeero mulhid mbawɗo wonde foof ari toon haaɓa yimɓe he yo haaɓe ɗum woni mi waqatiluhum mana ono wi ko hatta yuqatilukum fihi fayin qataloukum so tawi ɓe kaɓima moon e nder libbe hormanteji walla e nokku hormanteji faqatuluhum kaɓe maɓɓe allah wi kadalika ko nide jasau woni jubdi alkafirin heefere jubdi heeferɓe ko ni kamɓe fof yakorde wonde soɓe gaari tan maon mbaɗa korosile bara mayen mbaɗa mayen kof juuɗe mbiyon ɗo ene haɓetake tan ɓe totton ɓe daaɗe moon aɓe taƴa allah wi jaɓata ɗum abadan aha werti ko kamɓe noɓe kaɓori moon ni kaɓorɗeɓe noon ɗum woni kaɓorɗeɓe noon emoni kadali jasau lkafirin fayni tahaw soɓe nattini on haɓade moon e baytullahi lharam walla e nokku haram tan fala udwana allah wi ɗo hankadin hay fayni tahaw kadi fayin allah gafuru rahim ala ko jurum toɗo jafoto eko ɓennino ko allah ne yafo sona ɗum suudu makko ndu ala pagay soneɗo kawo kawoɗe cuuɗi moon kono suudu allah ndula wa qatiluhum hatta la takuna fitna allah wino yen kamɓe maɓɓe yen mbaɗ jihaade holɗo yimɓe dartinta jihaade hatta la takuna fitna tawa hankadin kamɓe ɓe jahata ɓe pinnina yimɓe diine mumen wona ɓe kaɗa yimɓe wadde diine neɗɗo ha ɓe heeferɓe alay saago ɓe kaɓe ha ganduɗa yimɓe tawana jogui ndimagu timmugu wadde diine mumen tawa ɓe jahata ɓe bonnita diine walla ko nandi hen en jogui wiiɗo ɓe ala kaaliɗo ɓe kaɗa ɗo goppe ɓe goppa ko nandi hen woni hatta la takuna fitna wa yakuna diinu haɗani kadi lillah tawa yenkinante tan ko diine allah ɗe دين الله دي يكون ويكون الدين لله. فإن انتهوا سبن غبي بنتي هبار فلا عدوان وتنجوت نكاد إلا على الظالمين سنتون فانا ود ما بتون ود ما بيهو بنا بني تدين هيكو بين كباتي وانا كبه ها يم بهم بند تاي بهم جيت الله سلام وند هفر وجي جيت بابر ما كنتم كيف هن بند ما شاء الله وند مين دين ني بدين مكو ويتاك يو حبي هفر بوب الا حبيبي موتان تاي هفر نمبر دي فجر واتن بدي هارل كبي جول كم فوب كبي ما ما بسوكا ما فوب كبي اها wana bembar no bani no wete bani musalif ni foyen fo ndaha kono Allah wadi dimdina sabu sinna la sallallahu alaihi wasallam rasde goto e mabbe ah sahaba bi kayen kalfata isira bin la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni fa in tahaw fala udwana illa ala adh-dhalimin e ash-shahr al-haram bi shahr al-haram li ru hormantiru e li ru hormantiru firti oho e be der li ru hormantiru onon der li ru hormantiru kono ha so bi ka be profite e be jara e mon sabu ko li ru hormantiru onon kabeta ke hen la dum jabata ah so be kunci on kunci ah so musabani ko jaza si yati si yato misduha neddo wiya ko yo to neddo yo fi bandu neddo yo mem jamme kon di jamma ko memam ah amu jogi hakki no reji bi yoftan mo ne shehrul haram bi shehrul haram wal hurumatu qisas alla bi hurumaji bi yadi wata memedi yofta ko ala hen ne yofte memi jewdi mam ma jewdu memi nguru mam ma nguru inshallah den gel bangal yoftan de kon juri kam lamu wodi ko lamu hetta do gel action public tagal mo an gona parti civil وانا تشغل ودايلا من كوي والحرمه او الحرمات قصص ستوي كلا كبارو هنجو دي حرم حرم وكوي يا وتمي كو فدر هنجير يفته وانا بيير وان اساري وين حبايما وين هبا جودي ما صلى وين هبا اسمه ما حد صلى وين هبا ما نفتر ما صلى سي سو حد ما حب سو تاوي اواري مو اوبرتي نكون ما تبيتنا سو وري ما نكا تشودين ما بوت دون مالي فهو شهيد ما بوت دون نفسي فهو شهيد ما بوت دون اهلي هو شهيد من حرمات القصاص فمن اعتدى عليكم كلمه دجوت دمون كاد جاندو اي مودون تون دمون فاتدو عليه نجفتو ديمو وني فاين عقبو فاعقبو بمثل ما وضبتم بيكون اي بمثل ما اعتدى عليكم امتن وتو برتي نيكو ضروره كون دوكو يفتاد جهاد دفا فرون جوغي حق يفتاد واتقوا الله كون كلي الله دي ولا مو غاندي ان الله مع المتقين غاندي الله وندي كو هولب enin to no halir no badri ay ol ko wadi bo haldo jihad wadi non ko siftinde o hali hajju hajju wawa deje so tawi deejere ala so tawi security ala security la sagi mbara jihad ala sagi jewti tanya de gade o do rendi de gade fo korka dum do koy cel islam mawdi lis jihad kany woni rommet islam o do rendi dum do hal min hal jihad ko ni korka e hajju no di walde badri hore gol wale wala ko der lewru korka وني واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله بعد جودي من نفق الى الله سب جهاد نام ديكو حهيم ثم كما نام كار في جودي ان بام تو ايت هنسل اما جهاد نون في تو دو جودي هذا ليس كما دون ديبانس ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وتبدد دي جودي من كون حلكا اون فيرتي وتو بي اون غوب جهاد يدو غوب جير كو حلكا اها على سبب يمن دفا نكو مون كلو نون وجيم ادي وايد لهم دنيتو ني بدري واعد لهم مصدرات من قوه كبلوا لي بكلكم باورن دوله دوله باوري وند بوب تو بانغال جوغيتا تو بانغال دنتال تو بانغال ويتوجي مودوم تو بانغال هبلودين بهبلود تو بانغال جوجي دي غد فوف انا ناندي كلكم باورن سمب من وان فيكم في سبيل الله تبو بيلي تاي واحسنوا مجينه ان الله يحب المحسنين اما الله صلى الله عليه وسلم قرن علي ورد يمجين ورد وتو لبتو wato wiina maana maana watakhudhu maana zaati ruhi gharada muni wasinu lillahi bil muhsin la amara ihsan fi kulli shay wani jumra dubi maana no jumra subhanahu wa ta'ala hali wano inna la ya'muru bil adli wal ihsan dana gari jul e kafir won biayo mojjane wati mul hajj wal umrata lillah aha hajju e umra non so fuddi ma din jokkere di sabi allah wodi bi dewal allah gal gonda hayso waddaaki ma naade hen so naati an kadi sallata tajaabe dewal allah fu bangal woni sabo celdi l'islam di fu ko hajju buri famdude hen ma tawona kani wettindi wadede hen sanaati hen sallata tajaa ko kan jidirda asakal no jidirda njulu no jidirda hajju no jidirda hay umra kadi ko non hajju no way taw mi hajju hajju no ti woni fari layma han kadi kono sa fuddi mo sallata tajaa so nan gantu ngande hen njulu no wadede no tajaa so woni gantu ari o tuuji wala ko nande her gel baa non واجب الحج والعمره لله فان احصرتم صنم بام كون دي فاده جون كداما ناد ود غد مودن فون احصار فوتكو انبه ما ولا نيكو رفي فون ولا دي غد ان شاء الله ɗum woni fa in ahsartum fa ma staysara min alhadi, ƴeewe ko ne woni mone hadiye firti yo hada a haɗama yettoyaade ƴeew so aɗa jogii wooda ko nelduɗa. Kono aha wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga alhadiyu mahilla, ay hadiye mo nelduɗo no haɗa on korima yetta aɗo ha waktu muɗum mafum wona yettoyaade ni baytul haram ay taw kaɗa aɗa yaad toon. Kono kam ko waktu o kam alal aqal hay yettoyo toon, kono fof kam kaen rendi waktu o e lokku o. fa man kana minkum maridan aw ala safar, ay wi allah wi woto yimɓe pembo tawi noon ko ɗanniɗo walla mbo sellani aw bihi adan walla nina wonde lor ko alay saago ko ma wonne opération ma hoore nde seeke e ko nandi hen walla bamɗi no kaɓe mo ujarta radiallahu anu ille kañum wanono e sawanilah sallam mi rasi fa fidiye to alay saago o sotto o pembo kono waɗa fidiye o itta sukundu o waɗa fidiye. holɗum min suyamin ko horka aw sadakatin walla sakko aw nusukin walla waɗa dammuho. siyam ko horde, sadaka woni wadde ñamdu, nusuk noon ko wadde dammuhol wiyete noon. fa ida amintum, joni noon e gandi ihsar o ko tawi on korinoma joni noon. fa ida amintum, so on koolima fa man tamatta bil umra, kala dendinɗo mbaɗɗo tamattu ila l hajji ƴettuɗo waɗi umra e nder hajju e fa mastaysara min l hajji, oɗo ene foti wadde ko newi hadiya hadiya ɗo noon ko noon layyani. fa man lam yajir, joni noon kanko waɗi tamattu kono o dañani ko nildi o dañani ko hirsi fa siyamu salasati ayyam, yo hoor balɗe sappo kono koye o ndiɗo mbaaji balɗe sappo ɗe hen tate ko toon ayamin fil hajji, kono noon balɗe julɗe ala hen ɓuuri sellude konnguli anduɓe ko. wo sabatin, jeeɗi daradia tum, so on garti ma fuma allah artude wayta ko toon o jeeya ko nandi hen muhim tan. so joomu gayni hajju hankadin so yiɗi hoore toon, kono tawi ko baɗo leydi ɓuuri moƴƴude ko o fecca ɗum e leydi makko ndi. allah wi tilka, ay ko jangtaɗo ko tati e jeeɗi achara tum kamila sappo timmuɗi ɗum lomtoto dammuho. ayi dalika o wi ɗum ɗo ko liman lam yakun ahaduhu hadiru lmasjidi lharami, mbo wona koɗɗo e hadar eɓe allah nokkiɓe hoddiɓe allah ɓe. allah wi yaafim ɓen to banggal hadis, jom woni tamatto jom waɗata dammuhol. wattaqullah kuli allah wa alamu, gandi annallah shadidul iqab, gandi allah cattu lebte o kono satti lebte on koko goofo mo noon nabi ibadi anni ana alghafuru rahim wa anna adabi huwa aladabu lalim. do fayidaje ɗeɗo ayaji fayida gaɗiɗo o ko fandita e jihad e ko ɗum ko wadde ñawore allah subhanahu wa taala e ittude kala kono haɗa yimɓe e nande gonga e nadde gonga e gueɗal gonngal ɗaccude jihad e jooɗade nde koye sababuji halkare leñol, saabu no addana yimɓe looɗe e ɗaminade kadi añƴo mumen e mumen. e gueɗal gonngal ngal kadi ene waɗɗi timminde hajji e umra foof, so tawi neɗɗo natani ɗum ene dagui e mana tahallul minhuma bi dhabhi hadin liman muni eɓe ndil haram. so tawi noon neɗɗo noon ko bawnaɗo yo dartin hajju walla dartin dartina umro, on wiyete on ala bakkat. kono noon kaɗaɗo wadde hajju o mana walla umro o, on wiyaɗo yo waɗa hadiya no neraɗo men sallallah alih w sallam waɗnoon de heferɓe kadi mbo haaɓe beldi e sulhul hudaybiya tifodiri, kono ɓen mbi on mbaɗata ngol ko heytande arore. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. eywa eɗen jokka tan to banggal namde ɗe ndena alkala seeɗa jahuɗon tan. eywa kalaɗen kan to banggal holko addi bidaji kara kora walla kora kara, en kalino ko suno ngo wiyete karbala ko shi en jogui ko ɗum l'islam anda ɗum ko heddi ko kadi bidiyon ko woɓɓe kadi mbiyata kadi ɓen ƴetti kadi contre ɗum ɗo ono wiyete ittijaha mo akis wonde yarude kadi kañum kadi alay saago yimɓe kirto hen, yimɓe ne liime hen, yo yimɓe momo hen aya ɗum ɗo pop ko bida ala ko haali noon ɓuuri bonde hen ko affaire ta jaboji ɗi ɗi ndentuɗen ɗum inchallah jalten hen e wallahu alam. e namdal makko mataw dewgal hen ko tufade hinere ɗum ne harmi e jelde tan ni hay jawdi ni sumde hen nden harmi ala ko haali neɗɗo. neɗɗo en kaali ɓandu neɗɗo ko desdal ka desdal ɓandu ndu ina harmi mbaɗa hen kala kono lorla ɓandu ndu inchallah kono min laɗo sallah sallam ko harmi ina dimakum wa amwalakum wa aradakum. ɓandu neɗɗo haysonndo ko aybinde ɗum tan wukkidde e joomu ndiyam bonɗam ɗum wona hunde moƴƴere ala ko haali noon yuwde hen nde yuwde hen nden harmi debbo dagui ko tufade tan sokade en no wiyete tuppade en tufde e hinere en woɗɗen gueɗe foof gueɗe karmuɗe sellat hen tan koto banggal to banggal safara wadde ko mbiyata ko disfare kono fesade ni woni mbiya ɗum ko hombitade pour safara kala ko wona lor waylude hen den harmi ko selli tan ko ko manda ko tufade nofuru amma tufade dum do to bangal hinere dum ko waylude tagore Allah nde jomirado subhanahu wa ta'ala huli shedande wi ko ma farle yimbe waylude tagore Allah wadde ko waylude tagore Allah har modde ko rewde golla shedane wadde yone do reena dum e wallahu a'lam e namdal meden gongal o wi ko wiyede wonde so neddo hoori nyalawma nyalawma ashura ina yaafe bakatuji bakatuji biya di daiman ko mawdi ngala hen mawdi ko maade tuuba hen o to njumen tan korka farilla nyalawma goto buri hitande korka na fil juulo farilla go ko non hadith garo sahih muslim nana sallallahu alaihi wasallam wi ko juul dere de joyi aljuma ha aljuma arta korka ha korka arta Allah na yafode nangal bakatu jum wa yirantade mawdi aha as-salawatu al-khams wal jum'atu lil jum'a ramadan ila ramadan mukaffirat lima baynahunna iza jituni batil kaba'ir rasul jumu renode wal jumra yuk in tajtani bu kaba'ir ma tunhaun anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima ala mawdi di ila huma jumtu bayna ba yara sangara honandi hen ko mawlikini ko jino boda be shirku ko nandi hen mo wila dido bakatuji yero gele wallahu yul sa emdo woppe julle de de gele fofo bakatuji mawdi kala di sihru en qatlu nafsi en ko nandi hen qasul muhsanatin en gele fof ko ma jomtu ba hen inshallah jumra do bi de wali hala takko wodo takudne bangal das o ko mana illa ladina tabu wana ala sabu tawa jomen ta ko tubbe umu abu hanifa ni jabani sabo jumra ri gulay kon fasiku wala taballu shahatan abada wa wala yamdalahu ulaykum alfasiqun firtika abu hanifa ni yariko istisna odan tayne firtika ko hankali fisku makko ko abadi o wawa jabane kon jumra en jari so tubbe en sala ko rabitan nam dalgal wonno mete dido baktu ala bide nan ko rabidi ko ko ciwdi tan yafato amma mawdi ko ma jom tubbe inshallah ko korka faril rokkani boko korka na fil rokkata am dum e wallahu alam enam dal meden gongal enen manki famde nam dal gal sede kono ko mato ko kestan denda non hono kesuji mi jodi 29 ni e wala ko nandi hen kes mabbe den mato so nanno be ko marsandis so nanno ko marsi yeyabe dum ko jidi fo fawon ba ko marsandis amma non so tabi natti wonde dum ina wada khalis dum fawo hen dum entere ko wiyete entere to bangal dum ko buri hewde ko riba sella tan neddo fawne ko fereje fere khalis aha fere khalis nilugul khalum gandam transfer darja kumbara tarani darjan ko manjoba inshallah donc dum hunde adi aussi banka kadi wadi ko kubeje wadi ko kayitaje wadi ko yimbe wadi ko ligne telephonique wadi ko dum do réseau ndia mana réseau courant needo gele fu ko wadi ko ala sa dum ko fereje tay ko fereje tan fo hen dum ala ko bonnata inshallah amma non ko wana ko wana fereje e ko dum ko fo hen ko interet bo hen dum ko riba ina harmi inshallah reena dum e kon khalisma jibril subhanahu wa ta'ala wi ko fayin tutum balakum rusu ambalikum an ko bannoda hen ko bannoda hen ko ujunnay sappo atay wonti ujunnay sappo e joyi e ko boli fo jiyaka ko sam khalis ma jettu fof sappo e ujunnarde jettu di khalis ujunnay sappo de ko labde de yade labande sakko inshallah sabu khalis ma ajidu e so tawi an badda hen an jom khalis a jettan khalis ma jettu merci wadde ko nden hankadin ko do addi wadde kiraade badate de ko dum addi dum den do waylu so hirtan haratu laakhir imbe beedi hen imbe limbe hen beedi hen yo imbe battaaro jama en neddo ardo joodum taaro jama yo imbe peso hen yo neddo baddo pucci dogna en dum do fof enen gandi dogundu pucci koy weltare holno neddo weltorto tanum ni la sallallahu alaihi wasallam wadam assassiner holno neddo wadirta nyalawma deeyi tanum ni la sallallahu alaihi wasallam ni la sallallahu alaihi wasallam wadanaka Aliyu wadanaka, Fadimatu wadanaka, Abu Bakri wadanaka, Umar wadanaka. Umar dadina anda adum tan. Kurek bidiku. Kusili yang hadis garu Muslim Imam Ahmad. Nelada min sallallahu alaihi wasallam. Uwi netta tawadu musibah. Uwi inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Allah na jogrim jubdi mawdi. So tayu usif turid kadi. Musibah bannod o winon. Ma Allah windan babaraji tawadu winon. Ibn Taymiyyah rahimahullah nuhalina halam. Barka fayida. Kanku wadiyanku istishadul Husayn. Ibn Kathir bidaya nihana waitun kanyum nihalandamu. Ra'su al-Husayn kamfo ibn taymiyyah ko rabbitan halu min halu barka fayide wonde dum do ko Allah teddinir al-Husayn shehudinde de wonno alla rokkani mo waddude tani ko jihad sabo tani ko sanki ke mo famdo dañan dubi sappo aywa alla arzigini wono deedo gede yama taw so hebno laamu ma won caddele seeda e bani hashim ne ko nandi hen ni woni tan kanko alla wadi o shahudini wadde wodani men tan ko sen tiftir wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala ko jammaaji di pop mawdo meden sheikh alfa musa aw hafizullah wara wa halidum ala fo ko wi ay wadde jamma nyalaw mo san sar way kora nyalde jena isappo ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam horano ko o wiino non o huni non mo non so alla wurni bo haytande arode ma hor jena watta hen en wodi hadisa ji garde hen horde jena e horde sappo otan bolo wala jena e sappo wala jena e sappo e sappo go walni lewru ndu fof hade wiama ala burdu mujjudi horde cagal ko horta fate mayru ndo fo koy sunnaaji do woni ko beere nyam bi hen neda sutri o do musibi ya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wana wato baddo poddo ni horsude ware e lenyol la sallallahu alaihi wasallam taw wadani ko na warde aywa o do wadani ko na warde mun ko to nyangi kon non soklaani ko eden bada de karbala ko shi en badata ko ala kal non yutaade labbe en ha gaño sekte hunde bandum en jisuka mbade non wali yasbi hanade be wadi sekte welsin njabbay jengi kabba ko e mun sallal dum ko ni harmonde bandu may bandu janano fu paamen hawri non yimi ci kar maara maara harmi tan ko memde bandu janando ay fitandu janando harmi remaani bandu janando harmi remaani bandu mando ko non selata ciakan sonalo selata ciumado sonalo selata tajan sonalo docteur mbi dum do ma tajja ko nandi hen wadde batten hakille wadde ko dum woni bidaaji badatiidi hen di ko niidi gardi firti fotani wadde den kira tan ko rabbi ko sada haaraani ala ko haalen buru hulbinaade ko taaje bono dum be mbi'a ko jibdi katolike ni Allah yurmo jignaade Allah jabdul ngayde radi murtin kanyu yanno yo hotto jeeno ala do aha ko bawri fo jeeka kosam dum wonay din l'islam jeeya nedo fotani jabde hen nel dede hen aha sa invitama hen sal inshallah way tan ko no invitede gede ke feruni ko ungu walandirde hebbinde den sal wala be ko boni sa nel dama hen non da way jamnu dum inshallah sa yara sukhli nyaa dunyaama inshallah dum ala ko bonnat inshallah hade awona e mabada ni so tawi non woni non ma sha Allah ko so tawi non woni ma sha Allah ko ara jogi ko nyaabda nel dane do gon ba sala ni insha Allah di yotti mama gaden sella nel adu sallallahu alaihi wasallam in harbe ma sadak kon non de barira nel da sadak defi be nyaami he firti hankari wonti hadiya annene hada nel dama dum hankari wonti hadiya wa rukun do gon insha Allah kon bur madina do rento de do gere fu nel sallallahu alaihi wasallam hadith bukhari muslim ko harmina laabi neni ko dagina laabi neni inay hakkunde ko ha dagi ko laabi karmi laabi ko non gele jiboy jibide ko heebe yimbe ganda dum wadde en gandi tan to bangal kiraade de ko bidaaji woto nyaamen hen ko weltanaade de biina sallallahu alaihi wasallam waran non bobu kanko wi woni urata il makko e wadde kiraade de ko bidaaji bondi yone do reeno dum inshallah reeno wadde hen hunde reeno dum mudu kadi wawdu neldude hen invitation yaade hiraade ko non de ko non biiden so tawi anel dama awela ka wala de gel fof mo jala fof be gel fof so tawi neddo nyaami tay ko dum ala ko bonnata inshallah son jogi hen haaji kono biiden neldude de buri inshallah e wallahu aalam alhamdulillah bil alamin sallallahu alaihi wa rasulillah e wa eren jokkatan to bangal namde de ndey na alqala sel ndah don san e wa kal nyen kan to bangal hol ko addi bidaaji kara kora wala kora kara en kalino ko suno go wiyete karbala ko shi en jogi ko dum l'islam anda dum ko heddi ko kadi bidiyon ko wobbe kadi biyata kadi ben jetti kadi kontro dum do on wiyete itijaha mo akis wande yarude kadi kanyum kadi ala sagu himbe kirto hen himbe ne lime hen yo himbe momo hen ay dum do pop ko bida ala ko hal non buri bonde hen ka fere ta jaboji di ndentu den dum inshallah jelten hen e wallahu aalam en namdal makko mata dewgal hen ko tufade hinere dum na harmi e jelde tan ni hay jawdi ni hay jawdi ni sumde hen den harmi ala ko halne neddo en kali bandu neddo ko desndal ka desndal bandu ndu in harmi bada hen kala ko no lorla bandu ndu inshallah ko dum ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam harmi nadima akum wa amwalakum wa a'radakum bandu neddo hay son do ko ay bindirim tan wukide joom ndiyam bondam dum wona hunde mojjer ala ko hal non yude hen den e yude hen den harmi debbo dagi ko tufade tan sokade en ni wete tuppade en tufde hinere en wodden gede fo gede karmuji sella sen tan ko bangal to bangal safara wadde ko mbiyata ko disware kon fesadni woni mbiya dum ko hombitade pour safara kala ko wona lor waylude hen den harmi ko selli tan ko ko manda ko tufade nofuru amma tufade dum do to bangal hinar dum ko waylul tagore Allah nde jomirado subhanahu wa ta'ala huli sheedande wi ko ma farle yimbe waylul tagore Allah wadde ko waylul tagore Allah har modde ko rewde golla sheedane wadde yone do reena dum e wallahu a'lam enam dal meden gongal o wi ko wiyede wonde so neddo hoori nyalawma nyalawma ashura ene yaafe bakatuji bakatuji biya ida iman ko mawdi ngala hen mawdi ko ma tuuba hen o to njumen tan korka farilla nyalawma mum goto buri hitande korka na fila njulu farilla ngoko non hadith garra sahih muslim sallallahu alaihi wasallam wi ko juldere de joyi aljuma ha aljuma arta korka ha korka arta Allah na yafode nangal bakatu jumu wayrentade mawdi aha as-salawatu al-khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah ramadan ila ramadan mukaffirat lima baynahunna idha jitni baytil kaba'ir rasul jumu'ah renode wal jumu'ah yuk in tajtani bu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum nudkhilukum madkhalan karima ala mawdi di ila ko jumu'ah tuba hen ba yara sangara ko nandi hen ko mawlikini ko jino boda be shirku ko nandi hen mo wila dido bakatuji yero gere wallahu yul saimdo woppe julel de degere fofo bakatuji mawdi kala di sehru en qatru nafsi en e ko nandi hen e qasful muhsanat en gere fof ko ma jomu tuba hen inshallah jumra rabbi de wali hala takko o do takudne do bangal do o ko mana illa ladina tabu wana ala sabu tawa jomen ta ko tube umu abu hanifa ni jabani sabu jumra rabbi gura kon fasik wala tabullu shahatan abada wa wala ayyuhallazina amanu ulaikumul fasiqun firtika abu hanifa ni yariko istisna ona tan hen firtika ko hankali fisko makko ko abadi o wawa jabane ko jumuna jari so tuube sel ko rabbitan namdal gal wonno metedi do baktu ala biide nan ko rabbidi ko ko ciwdi tan yafata amma mawdi ko ma jum tuube inshallah ko korka faril rokkani boko korka nafil rokkata am dum e wallahu alam enamdal meden gongal enen manki famde namdal gal seeda kono ko mato ko kestan denda non hono kesuji mi jodi 29 di e wala ko nandi hen kes mabbe den mato son non no be ko marsandis son nako marsi yeyabe dum ko jidi fofa on bayan ko marsandis amma non so tawi natti wonde dum ina wada khalis dum fawo hendo intere ko wiyete intere to bangal dum ko buri hewde ko riba sella tan neddo fawne ko fereje fere khalis aha fere khalis nindu gol khalum gadam transfer darja ko mbara tan ni darajan ko ma joba inshallah donc dum ko wonde adi aussi banka kadi wadi ko kubeje wadi ko kayitaje wadi ko yimbe wadi ko ligne telephonique wadi ko dum do réseau ndiyam mana réseau courant ne do gele fo ko wadi ko ala sa dum ko fereje tay ko fereje tan fawi hen dum ala ko bonnata inshallah amma non ko wana ko wana fereje de ko dum ko fawi hen ko intérêt bo hen dum ko riba ina haram inshallah o reena dum e kon khalis ma yimra subhanahu wa ta'ala wi ko fayin tudum balakum rus ambalikum an ko bannoda hen ko bannoda hen ko ujunnaay sappo atay wonti ujunnaay sappo e joyi e ko boli fo jiya kay kosam khalis ma jettu fof sappo e ujunnaade jettu di khalis ujunnaay sappo de ko labde de yade labande sakko inshallah sabu khalis ma jidum e so tawi an badda hen an jom khalis a jettan khalis ma jettu merta o de ko rabitan ibe jogi hadde wiide non aha awana sa bowal kay khalis ma ligo ala sayida kay khalis ma ligo ta kay inshallah wada ko rabitan tir khalis ma fof ko khalis ma hore khalis ma de dum ala lural ko wonde gine ko khalis o ganyi ko non tay ko e ganyari ndiya mana ganyari komno be ciodano mars disbejet e commerce ko dum wodi commerce mawdo amanta mere non taw ko dum ganyari ndi khalis ma dum hebir dum ko ina daga ni ma nyam halalan tayyiba so tawi non ganda ko riba in harme so tawi ala baka ko nelaado sallallahu alaihi wasallam wi ko famani taqa shubuhati faqad istawna ala dinihi wa dhikra bitan ko hunde ko wadata riba hada waytu khalis man jalta hen woni lawol ko yaytu khalis man jalta inshallah ko be tottuma fu hada be bidum do ko kes rokkuma ko luwa kes o rokkuma jabdum inshallah ala ko bonnata kon non biden ko gandu ala banani mako sakko dum inshallah e wallahu alam so tawi e namdal meden dewgal hen o yiko biyete ko hirande lembilabe hirande lembilabe dum to bangal dendirago hakkunde jewbe lembilabe hakkunde kinde meɗen hakkunde jettoɗe meɗen hakkunde guure hakkunde diwanuji dendiragunde moƴƴere ɓuuri ɓallade ko fijirde ina adda gowodiral ina adda beldal ina faddo fitinaji kewɗi usta tension ngaji kewɗi ɗum ko hunde moƴƴere inchallah kono noon wonno so wiyama addu hirande ay nanni jelaari ay ɗo to banggal ɗum ɗo ndendiragu hakkunde ɗeɗo gueɗe ɗum ko hunde daguin tan haygoto wiyan aɗa winda hen baraji noon wona ko aada tan lasal asfi la ashya al ibaha amma jelaari noon lasti jelaari kañum ko harmude wadde ko harmi so rendi eko dagui wadde ko rentade nde wona ida ta'arada al muqtadi wal mani'a uddima al mani mana daf'u ddarari muqaddamu la jalbi al manafi wadde woppude nde ɓuuri inchallah woppude nde ɓuuri ɓuuri ɓallade ko hunde harmude soobo jelaari ndi ɗum ko aada ni lasti mum ko aada kono yelorade ni nde woto addande yimɓe woppude galleji mumen jahana jiɗi o jahana nde yimɓe gala ala fof no tawarta yimɓe ko nandi hen mbatta aybinde hen yimɓe ana heeɓi ɗum mi heɓani ɗum ko gueɗalam ɗum wona gueɗal ma ko raɓɓi tan haade no adda jelaari te wona haaju jelaari aslan ko nelaɗo salah sallam wi ko jeera ko jeenaari gani jeenaari koɗon puɗi neɗɗo yeyan ɗum heeɓ oyi ko noon mana kañum ko suhta wadde yoneɗo reno ɗum muni tan ɗiɗo wona aadaji moƴƴi ɗi yoneɗo reno ɗum inchallah e wallahu alam mataɗo namde fedde gotagu ɗiɗe mataɗo hanno nasihatul ummahat namdal guidnal ko ɓuural ñande jeenayi ñande sappo en kaalino hen e hoore he inchallah ko kalɗen hen ko kono e siftinde tan to banggal ɓuural jeenayi ɗi ko nela salah sallam wi noon kanko wi so allah wurnino bo maw hoore nela salah sallam ene mbiyen ko ñemtin ɗum malal aduna e lakara fo tawate ko he yaɓɓude fela nela sallallah alih w sallam wadde kanko wi so o allah wurnimo waɗ allah kisa allah waɗi wurnanimo en lajal jomiraɗi walan yuakhirullahu nafsan ida jaa ajaluha lajal so timmi allah muñanta jomum hade ko noon wadde ene moƴƴi enen koore kanko o sappino ko en dañi ɗum hunino ko en mbaɗanen bo ɗum amma sappo ɗi kanko o korannoɗo kono wona farilla kadi ko an nafata haade no momto bakkatuji hitande ɗum noon wadde e hoorde ñande jeenayyi nde e ñande sappo nde e sappo e goho ɗiyaɗa bal tati walla koora sappo o tan walla koora sappo e jeenayyi jeenayi e sappo walla koora sappo e sappo e goho ɗeɗo gueɗe foof ko sunna nelah sallam walla ni koora lewru ndu foof haade nelaɗo sallallah alih w sallam o wi ko ala lewru ɓurndu hewde wadde en gandi tan to banggal ɗeɗo gueɗe ɓuural muɗum no heewi sanne ko golle nelaɗo sallallah alih w sallam ko kanko wi yo waɗe o haalni min kadi ɓuural bongal hen ngal inchallah ɓuuri kewde wiyede lewru ndu tan wonde no lewru hormanteeru ɗum tan ko ɓuural sowni la salah sallam hadis bouhari muslim o wino abdoullah ibne amr umlah wosumil ashhur al hurama thumma astruk o wi kadi hesgano sahih muslim wonde lewru ɓurndu moƴƴude hoorde fof ko ndu o suftima e lewru ndu kadi ɗeɗo balɗe eyi ɗum noon wadde kadi yettude allah no hen saabu ko ndien allah halkuno firawn on wano tampude ni en o wimen ene ɓuuri handude moussa eyi wallahu alam eywa muhim tan ɗum ɗo nanni e namdal dewnogal hen foof sababu hoorde lewru hoore lewru ndu inchallah to banggal namdal meɗen gongal o wi ko mana dewe allah mbaɗateɗe ñande jeenayyi ɗe e wiyede yimɓe na beltini hen walla ko nandi hen muhim tan wadde ɗum ñalawma julde tan teskinde ñalawma o ko bida ahan to banggal ñaɓɓere nde kam ko biɗa ɓurɗo harmude saabu ko weltade ñande tanum nelah salah sallam assassinan o wadde ɗum moƴƴi yimɓe ndento ɗeɗo gueɗɗe inchallah eywa eyi wallahu alam eyi to banggal namdal dewnogal hen to banggal tafsir suratul fati ɗum noon heɗe tan ɗeɓi fadde seeɗa inchallah eyi ha gongol tan namde ɗe kewɗa noon kadi en mbaɗi tafsir mbo fedde gota go tan enen kandino hen inchallah bagara kañum woni yumantimojo qur'an ɗum noon inchallah mbawi hadde hen to banggal namdal dewnogal hen ko moussa alayhi salatu wassalam lawol makko faade leydi madian e to banggal ɗeɗo gueɗe machallahu moussa yaade ɗum leydi madiana ko hunde nde julɗo foof foti andude ko tampini hande yimɓe ɗeɗo ɗanɗe aventure e kadi e yankinare e dogdude e diine muɗum e wonde laaɓɗo reedu e wonde koolaɗo dillinde sababuji e annabaɓe kadi no mbayi gandal mumen birnidi mataw kay neɗɗo fof anda birnidi ko jomiraɗo qul la ya'lamu man fi ssamawati wal ardi al ghayba illallah e bon e gueɗal gongal ngal ko kadi ko hollude kadi dewgal no wayi newade neɗɗo no wawi tengde hunde nde ganduɗa tawa wona matériel tan tawa tengi ko golle ma ana hunde ma ana wi e ɗum hollirde kadi liggey ko teddugal ma en jiiɗo annabi moussa ko golli kono kala taɓal ngal aɗa waɗa wallino allah manji dawe nayi yo Allah yam Sheikh man Sheikh Umar jahfidhullah wara halimed edo gede Musa tinani matani ina woni biden Musa nehiko ko Fir'auna nehiko Fir'auna yari ko Musa ko bi jom sudu makko dum yari Musa be ganda yuman Musa yuman Musa ko muyni dum Musa no yobe ay do wendaka toñow hay goto anda dalen bi umbe bi laamu bongu wala toñow ko kanyum fajjar cebbi ko fira ay Fir'auna kanyum jaada ha noddi si alliya kagal joni non wi Allah mako jogo dergita do tan gonde no wana lam jogo dergita lam mako ko yimbe bani Israil en o wi wada kala jibinar hena wara ay jogo firtul lam mako ko on kanko ni dum bom amba yobbo yumum hewa Musa mawni galla Fir'auna ko dewdo ngandi mo wi lam do foti wadde kon non Musa en andi deka ko bani Israil ja wana yi lenyo Fir'auna en sam ko rijmako non lepten torture o watti jingude ha addi o jingini neddo bo jinganan no o mana bo on haban o fi or momre mai Musa tinak kono Musa kam en gandi kam ko badbonijo ewa der non Musa yig on kadi bo jingan no hanki o kadi on kadi wadde god on kadi o on wi fa bo mi deno ari wi dum anon de ka fitani en on yimbe yo ma jidda ko wonde men barun da on tan o wi e yo de ka ko on bar muhim tan on halto joni Musa wada manda de recherche en ni hile Allah wadi goto je ya bani Israil ko koptanaje Musa ko bani Israil Israil ko Yaqub bi Isa bi Ibrahim alayhi salatu wasalam joni non on hal ni bu yima ha ando ala yile wal fere ndoga fista nangam tan ka barte ka nyaawar nyaawore wal ko ni woni joni Musa on wala rabbina jini min al-qawmi adh-dhalimin do Musa direct joni noddi Allah subhanahu wa ta'ala kono Allah wiri ne Adam sallallahu alayhi wasalam na fere Ibrahim ni fere ummi don non to yelti leydi Egypte faade leydi Madina aywa joni holno wadat e mona yalta e mona doka o wi kam yalla dan no moybe e kon holto fayata o wi asara bi en yahdini sawa asabi e nyaagi Allah yo fewnda lawol pocigol Allahul faade to foti to buri mojjude makko to ni woni Allah so gimbo haw yottima leydi Madina o ari leydi Madina o ari koy tufnde mabbe do boyli do yimbe jogata na jarna jawdi mu en o ari tan o yi yimbe ne worbe na jarna jawdi mu en o yi sukaɓe ɗiɗo rewɓe kayen na ndi wo jewdi mumen na kadi jewdi mumen yarta ni ko haɗi ɓe jarnani rewɓe ɗiɗo tan adi ɓe fof ko worɓe embo ƴeewo mo heɓi lekki mo jooɗi joni noon Allah waɗi worɓe jarni jewdi mumen ha laaɓi ha gasi uddi kadi woynu jehi laaɓi mumen ɗum ɗo noon ƴeel qur'ana manki laaɓin ɗo seeɗa kono woodi heedi watuji kaali ɗum eywa hayso ɓuri heeden ko Israil yatuji kono lurdirano sabona ɓe ene hollira masallah mi arta joni ni woni Allah waɗi Musa da joni no lekki ɗo suma tawalla ila dhil ala hada mako yaade kay o namdi kay sugabe ma khadbukuma ni non kam horbe Allah hol ko woni yime na jarra non kala jawdi mon yard en bi minen non ko min sukabe rew min bisindirta e mabbe kadi min gala goddo sabo babbe mako nayejo ana qalata ma khadbukum qala ma khadbukuma qalata la nasdi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir tan ay fasaqalahuma Musa andi tan ko ɗum Musa tan ɗon namda kiɓe hay hunde andide kaw ɗum ɗo dekkaɓe ko ɓiɓɓe yerndu koɓe haɗaɓe yernude ɓe ko haasideji uddi woynu tan Musa ari falti ko falino e woynu ko mbi ko worɓe sappo mbujinanno ɗum yarni ɓe tan ɓe jarni haɓe gayni Musa wiɓe assalamu aleykum tan Musa wiɓe tan sa urti fati lekki jooɗi kamɓe ɗeɓe jeehi nde ɓe jottima tan babiraɗaɓe mataw faami jaam onon ndi o garti ɗo onani gardan ɗon ɓe kalanimo o jehe noddu ne kam Musa ɗo rutte lekki ɗo kadi Musa ko keyɗuɗo ko tampuɗo kadi ko koriɗo dañde ɗo jippi saabu omo andi kam ɓeeɗo ɓe wiiɓe kam haɗoɓe ɓe mballani ɓe mbaɗanani rewɓe koreji mumen kam mbaɗantamo kanko bono yima mettoma kam so ma yi ñameta Musa wi holno Musa wi alay so kucci Allah kadi rabbi inni lima ansalta ilayya min hayrin faqir ey Allah min de ɓeɗa harjini e dokkal ma komi kartidin ɗo no fewi mbeɗa heeji mbeɗa ɗomɗi kono Musa inno tan ko ñamde yarde ne wawita Musa no pari jokkude ɗangal o ɗamina kam wonde ɗo kutinani o matani tan ha goto e sukaɓe rewɓe ari babiran nder wi noon bo o joninon goto fa jeyato ehda o mata tan chi ala stihiya goto e sukaɓe rewɓe he ari tan no daago no kewɗo gacci waɗata ni wiyande babam wi ar yoɓma e babiraɗo kañumne ko noon mo ƴeenane ɗa joni galle ma tan a wara dépense ko mbatta ko ɓiyena duggo ena arta walla sohlane duggo ene arta ko addata ko ɓuuri to tunɗa ɗum ko nafoto ƴewnidade noon wada babirado wala anyi ko hade Musa jogade mabbe minna hor jogade mabbe sababu ombo anda wani mi bibbe wandara bibbe makko alaysa go yebo on oton jogade mabbe hunde aha yebo jono ni on ari arde kur kaaji de bajo ha njotti e calmi har sadi ha Musa hal ni bo khabar mum falamma qassa alayhi qasri radi قال لا تخاف نجوت من القوم الظالمين سبحان الله نودي هم بي دو ين نكو النبي شعيب كون نون اندوبي تاريخ بي او واوندي النبي شعيب حكوني موسى النبي شعيب ود كبرون كيودي كيودي سان النبي شعيب كنيم حالته كو هدد النبي ابراهيم النبي صالح بين حالته حكون موسى كون كو ليدي مكو نون مديرا كو دون شعيب نلانو كون نون وانا اودو وانا شعيب اها الله بي سانكو شيخ كبير nayejo do gos sheikh ko bangi kabir ko bangi ko no soori ni kadi nayejo do gos junon firti o fami firti Musa duwa o wiona winoto rabbi najil mil qabil zalimin o yimbo o yimbo Musa an la takhaf najat mil qabil zalimin firti Allah dandima hen junon goto suga robe hen jitti hala wi ya abatista ajuru baba en dañi gaynako aha sabu o ko jom dole ko kolaa kollo andir ko jom doole nyen kali ko udditno ko woni be ko dum woni be kadi ko ala no wayawde tan jernu gol ni golle de no gollori ni ko dum be wandi kollo andir ko kolaado e ndebe ummi tonde e be garande kanko ardino joni non cocci makko no be do Musa wi bo argay korda Allah yaru ciagal fu mi ardo tan so mi fuuti yaade nyaamu mi yaayi mi ni so mi fuuti yaade nan be daason hayat hay hala ni bi ala ko muim tan dum do qur'ana silani dum kon non wonde holno wandiri inna khayra man istajartal qawiyul amin sara yilo yilo ko wala yilo jom dole kono kam to bangal dole de kam no yarnere ni be ni ha babira do teski wonde be ngari lawni dum no hollira wonde ko jom dole wonde mo kolaado de kadi o wala ni sukabe rebo o namdi dum hol haaji men wonde dum no namda ere ger fon way andude kono be beedi hen kadi dido ero gede wonde dum wadi wi'et non wadde ko ni woni Allah wadi yunon babira do wi kanyum yidi ko aynan dum yewi tan calendrier so tawi ari ne yido do honi haari dañi contrat biya contrat ka dubi sap wala ceno kono woni wadan ma dubi jeetati ada aynanami dubi jeetati gaynata ko dum woni tengi hakkude ma e goto e sugaban be dama jidda ko jetta hay daga tengi na way wonde don jengina mo fo informatique gar jengina minira makko wala mo dara makko e dum do ada jengina dum en wada be cour a domicile enen ngani la sallallahu alaihi wasallam o humi dewgal on jangi debbaajo ma won chapantati aya qur'an wadde degere fon sel ko ma so ma hanabo ma hanayu ma ko ma na bamo ko bare manam bare manayu ma ko bo jolan dum hunde andani degere fon de ken ngandi ni sel wadde ko ni sam woni daro ngul tan ko rabbi ko Musa yalti dugi faylidi madiana woni ton dubi jeetati kono bi Musa wadi ko dubi sappo ni la sallallahu alaihi wasallam do namdande baa gorko o wi ko mana ala anta ajurni samani hijaj fa in azlamta 10 fa min indika wa mawri ana shubbu alayka aha nono wi dum woni mum tan Allah wadi babra do yida fawde mo don tan Musa wi ayyamal ajrayn qadayt fa al'udwan ali aha so mi yala mi wada jeete dum biida so la wada sappo kon non la sallallahu alaihi Musa wi ko sappo di buri timmude ko der Musa won ton ha contrat mu gasi petti babra do ko yidno ko dani sabo mon ya wala bid kono kam ese kam so woni galle ma dubi sappo en gandi kam won tibiya ala kalno jogi biete Musa ummiti ton kanyum jom sudum yal qur'an gal halan mi tam jigi bib ni woni Musa hotiri leedi mudum e lawol he ko neeno yindire jomiral subhanahu wa ta'ala fiile mo leful annabagal e dum non wuli hadith bagiya ko fi wen kala imi ko Allah subhanahu wa ta'ala yalla jabana kala fen mi ko ton shedna yalla yafen ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.